گران محترم والدین کو د مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب د دورې تفسیر قران دا 25 نمبر 61 چې په مدرسه جواهر قران سلیم خان کې په 27 او 28 2007 کې شعر د دې د ملایدو په تاسو ته ارشاد توحید سنت کې سر مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جاګیرار روډ صحابی پروپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 0301-5710-124 چو سر د پوینا دیو مانا قالو قلوبنا غلفو وای دی زونا زمنگاو پردو کی دی دور اگران گران خبری که کن پی پویی کنانو نو پا میڈولا و بلانگیتا خوخو پویی گی پرانا ٹیگرین خوخو پویی گی پا دا شیزونو بانی خو پویی گی او پا قرآن لده علم والی شوی دی زمیدار که گانا تا پوسو که دی پیشای کما دوائی دا نو دی بزر چی کمدنو دا تاووی تیماران دا دا تیماران استاد مور جبا وچی تالا درتلا دا غوی ټوخی د دوای ته پوسټو کا وی اډرلین خشربات ته دا اډرلین نوم ولورځي او پیراسیټامول نوم ولورځي پیرامینډی نوم ولورځي خودله کنه ورځي د قران ټی کنه ورځي قالو قلوبنا غل وزنا زمنګو پردو کی دا د مولانو خبرې هم پدې شي نه کویغو اتا سوای سنوای د دې تایید ګورا پانوالو سوره حامیم سجدا آیت نمبر 5 حامیم سجدا آیت نمبر 5 وقالو قلوبنا او واحد زونه زمنگا فی اکنتن پا پردو کی دی مما داغنا تدونا الیه شراب علی تمنگ لراغیتا زونه زمنگ پردو کی دی وفی آزاننا وقرن اپا غوگنو زمنگ که درنوالی ومن بیننا و بینکا حجاب او زمنگا صاحب مینس که دا پردا فامل اننا عملون کوا عمل تو منگاو ممل کو ندابوی وقالو قلوبنا غلف او واحد زونه زمنگا پردو کی دی نپوی گوی مون پا دی باننی ولی دا ستگران کتاب خونه دی دی کما خبره تر اوسه پورې ګران رااله وګدا براغلی خو ګران رانه چتا غوزو خو وګدوم د دې لپاره چې تاسو پوښی ګنی لاندې لاندې خو مان راځي دا څه به ومه چې په خوله کې په تاغه تیارو کې بلیږي ما بیا وقالو قلوبنا غلف او وایلی زونه زمنګاو پردو کې دي بال نانا نه پردي مردي نشته علم لوخي نه دي لعنهم الله فلانت کړی دی الله دې لرا به کوفرین د وجد کوفر دینا دا فلانت شي دي لعنت لری کېدل د الله د رحمت نه التبعید عن رحمت اللہ اطورت عن رحمت اللہ بے کفرم دو وجد کفر دینا فقلیلا ما یؤمنون دیر لگ دے چھ دے ایمان راڑی سی ایمان دے کم ایمان لگ دے چھا فتؤمنونا ببادر کتاب و تکفرونا بباد چھ دے فائدی اگا منی او دے نقصان اگا نمانی داستا سی ایمان خونہ دے فتؤمنونا ببادر کتاب دے اشارہ دا یا فقلیلا ما یؤمنون دیر لگ دی ایمان دی مطلب اڑوشتے نا قلیل پا منزل دا آدم اڑوشتے نا ایمان دی یا مطلب دا زمنان قلیل اما یؤمنون ایمان ناڑی لگ ساتی ایمان ناڑی ازا لقل لذین آمنو قالو آمننا و ازا خلا بازم الى بازن قالو اتو حدیثونم بما فتح اللہ علیکم لیو حاجوکم لگ ساتی ایمان دی لگ ساتی ایمان قبولو ندی ولما جاہم کتاب من اند اللہ بلا طریقہ سلورم طریقہ دا خبرو کولو پاگی کی وی سلورم طریقہ دا خبرو کولو دادا چه انکار دا دی پیغمبرنا دا دی پیغمبرنا ام انکارو که دی پیغمبرنا سرد دینا چه خواق والے و تمعلومو ولما جاهم هر کلا چراغ دیتا کتاب من عند اللہ کتاب دا طرف دا اللہ نا مصدق اللہ ما ماهم رشتیا کون کے داغی مسئلی یا رشتیا کون کے داغی ماهم چود دی سرا او رشتیا کولو طریقی می ویلی وی مصدق قل ما ماهم رشتیا کون که داغا چه سرد دینو وکانو من قبل استفتیحون آل الذین کفرو وکانو من قبلو او دی مخیر دینا یستفتیحون آل الذین کفرو یستفتیحون آل الذین کفرو طلب د بیان بیکو د کافرانو نا یستفتیحون علی الذین کفروا طلب د بیان به کو د کافرانو نا چاہے نبی علیہ السلام راغله دی او کنا دای خو په مدینه کیو کنا یهودیان به کم ځای کیو په مدینه کې او د نبی علیہ السلام دراتلو ځای کم ځای وو ماکا نو دای بچ مشرکان رالل نو تاسو به ته نو کو چې هغه پیغمبر ظاهر شوی دی او کنه د ظاهر شوی چې موږ یو منو ملګری شو سره یستفتیحون علی الذین معنا باندې پونه شوی طلب دو یا سبتیحون علی اللذین کفرو ځان به خبرو د کافرانو نه لړنډ مانو وکړه ځان به خبرو د چانه د کافرانو نه چې هغه پیغمبر راغله دی وکنه یعنی دومره رسناکو دومره سو رسناکو بیا مون منله اول دور رسناکو چې دا پیغمبر راغله دی وکنه او بیا ونه منله دویمه مانا یستفتیونا علی الذین کفروا خبرول به کافرانو خبر به سرګندول اپ کافرانو باندې یستفتیونا علی الذین کفروا خبر به سرګندول اپ کافرانو چې وخر روان دی پیغمبر برازی وخر روان دی پیغمبر به رازی یعنی بل به خبر ورکاو او بیا په خپل او نه منله یستفتیونا علی الذین کفروا خبر به سرګندول اپ کافرانو دریم معنا یستفتیونا علی الذین کفروا طلب د غلبه وکاو په کافرانو باندې په ملګرتیا د نبی اخر الزمان طلب د غلبه وکاو په کافرانو باندې په ملګرتیا د نبی اخر الزمان یستفتیونا علی الذین کفروا طلب د غلبه وکاو په کافرانو باندې په ملګرتیا د نبی اخر الزمان چې یا الله اغا آخری پیغمبر راولی چه منگو سر ملگری شو چه بده کافرانو زور آور شو بده کافرانو سو شو زور آور شو دا دعاگانه بکوله چه اللهم منصرنا بن نبی آخر الزمان اللہ منگ پا آخری پیغمبر مضبوط کا چه غلا راشی او زمنگ امدادو کی او منگ چه کمدنو جگڑو کو اول به دعاگانه گوخته او بیا سوکلا انکار سالورم امانا غلط امانا خبرو ممکنه گنی خبر صحیح شوا خود غلط معنی نم خبرون یستفتیحونا علی الذین کفرو دواگانی ده غلبی بی غختی پا کافرانو بانی پا حق ده محمد صلی اللہ علیہ وسلم دواگانی ده غلبی بی غختی پا کافرانو بانی پا حق ده نبی علیہ السلام چه اللہم منصرنا بی حق نبی آخر الزمان اللہ زمنگ ده اغا پروی امدادو کا یعنی اغا بی وسیلہ کاؤ ابی سکو وسیلہ کاؤ دا چا ویلی دی وی دا روایت کرا غلی دی روایت کی سوک تی حارون ابن عبد الملک ابن عنترا دا راوی دی پکی کذاب دی دا روزن خبر امنگ نمانو حارون ابن عبد الملک ابن عنترا عبد الملک ابن حارون ابن عنترا عبد الملک مخی دی عبد الملک ابن حارون ابن عنترا اگر راوی دی پکی اوا کذاب دی دا روزن خبر دلیلو ندی او بل عمل له يهوديانو ده خپکه گما عمل له چا ده يهوديانو ده او دا الله په زم کې ذکر کړی ده پس کې په زم کې نو ته دا غي عمل دلیل کای مبارک شه مشران دي دا دلایل لګنه یو د دینه دلیل نیوی او بل شروع شی وقیلا وقیلا ویل شوی دي یو استاد قال غما مو به وجهي سمال اليتاما و اسمت للارامل نقيل فاعل سوق دی وایا نو خیر فائل ابو طالب دے نو ابو طالب مسلمانو کو کافر نو دے کافر خبر ہے دلیل کڑی دا چاگم وسیلہ بے زوات الفاضلہ پیش کولا نو شیخ صاحب رحمہ اللہ البصائر کیلئی کی ہنی اللہ کا من کو برائک مشران دی مبارک شا ہنی اللہ کا من کو برائک و مشران دی مبارک شا نا مانا غلط دا تحقیقات حبیبیہ کی دا حوالشتے علاللذین کفرو پاکستانو بانی تی کافران دی فلما جام نور کل چراغ دیتا ما پاغ صفت بانی عرفو چلی او پیجن ما پاغ صفت فلما جاو مر کل چراغ دیتا ما پاغ صفت بانی عرفو چلی او پیجن دو خیو پیجن چه داغ پیغمبر دی او غالامی اس نشو میلے کبرو بی نو انکار پیو کو خو سپای پی انکارو کو خو تپتو لگی دا فلانت اللہ للکافرین رنانت دا اللہ دی پا کافرانو باندی فلانت اللہ للکافرین رنانت دا اللہ دی پا کافرانو بے سمشترو ڈر بد دی آگا چواغ سلدی چه خرس کرلی اشترو پا مانا دا باو ڈر بد دی آگا چه خرس کرلی پا دیبان خپل زانونا خپل زانونا پا خرس کرل این یک پرو دا چه دی کفرو کو پا آگا بانی چین کا رازر کرو اللہ کفرو کو زان خرس کو زان دوزخ کے وروا چو او کفرو آگا ستو این یک پرو دا چه کفرو کو دی پا آگا کتاب بانی چه نازر کرو اللہ بغیان دا کفرو کو دا وجه دا بغض و حسد نا بغض و حسد ناکارا شیدنو ایو نزل اللہ دا چرا علیگی اللہ بغض داو ایو نزل اللہ دا چرا علیگی اللہ من فضلی دخ پل فضلنا علامن یشاو پاچاوانی چخواشی دا اللہ من عبادی دخ پلو بندیانو نام یعنی داو پا دوانی فضل علیگی فباو بی غضب بنا لا غضب نو اختو شدی پا غصہ کی سرد بلی غصی نا پا غضب کی سرد بل غضب نا یو غضب انکار دا تورات ذکر چھو دا نبی علیہ السلام او نمانل نو دا تورات نمانلو کنا او بلی دا نبی علیہ السلام نمانل نو دوا غضبون پیرالل یا مراد دا دینا غضبین ندی بلکہ انواع من الغضب وغضبیان شو غضبیان شو غضبیان شو غضبیان فباو بی غضبین علا غضب وقت شدی پا غصہ کی دا پاس دا بلی غصی ولی الكافرین عذاب مہین او دا پار دا کافران دا عذاب سپکا ان کے عذاب بلا لار کی ذکا اکپرست سپک قتل اخیری طریقہ دا خبر و کولو و اذا قیل لهم آمینو بما انزل اللہ اخیری خبر خلاصہ دا تیر سبق دا طول و تیر و خلاصہ او خیار سڑی خبر کئی اگدشی تینا نو بیا اخیر کی خلاصہ ہوئی پلانڈو دا تداوام نو پلانڈوی بیا ذکر کئی او یو سوال او داغی پینزه جوابونا دیتا اللہ وی قرآنو منی دیتا بجی چاوی قرآنو منی دیو تایی منگ تورات منو کنا منگ تورات منو کنا نو اولی پینزه جوابونا کئی تاسو تورات منی کنا نو اولی دا قرآن ناها کده چی دینا منی نو بیا وطاوی دا انبیاء اولی وجل اولی تورات کیو چی دا انبیاء وج نیسا تا خلی ایمان دی پا تورات پانده دا سر دونا پی کئی پینزه و اذا قیل لهم او دا تیر خلاصه هم دا با کیو فائده دا هر کلا چی ویلی شدی تا ایمان ناری پا غبانی چرالی گری دی اللہ قالو نوائی دی نؤمن و ایمان انزل علینا ایمان نارو منگا پا کتابانی چی نازل کری شوی دی منگتا یعنی دا بل ملا خبرنو منو دا خپل ملا منو و یک فرونا بما وراهو او انکار کی دی پا غبانی چی علاوه دی نبی یعنی دی نیلاوه بل کتاب نمنو یاو جواب و هو الحق و مصدق اللی و ما هم او حال داری چی دا قرآن بلکل حق دی دریشتیا کون که دا آغا چی دی سر دی نو قرآن خو حق دی نو حق هم نمنی دویم قلوار تاو ہے فلمت تقتلون انبیاء اللہ اولی وجل تاسو پیغمبران دا اللہ من قبل مخی دینا ان کنتم مؤمنین کتاسو مؤمنان وی ولی تورات کی ویلو چی پیغمبران وج نیسو درم ولقد جاکم موسیٰ بالبینات ایقینا داغلو تاسو موسیٰ علیہ السلام پا خکارا موجزو نبیا تاسو نیوز خیل عرب خدا آئے ولی تورات کی ویلو چیز خیل خدای نیول جائز نیسو داخ کل ایمانی دا تورات ثم اتخذتم العجل بیاونی و تاسو لرا پا خدای بانی پاس دینا او تاسو ظالمان وی او پا وقی چه منگا واقع سواد استاسونا و رفانا فوقکم التورو او چد که منگا دا پاس استاسونا غر خوزو ما تینا کن بی قوة عملو کئی پا غبانی چه در کرمی تاسا بی قوة تین پا مضبوطی آبانی واسمعو او امانی حکم دا اللہ واسمعو عجیبو امانی سمع اللہ لمن حمدہ قبلی اللہ دا آغا چاچ سوک صفت دا اللہ کئی سمع اللہ واسمعو مانا عجیبو امانی حکم دا اللہ قالون دیوی سمعنا امان لمنگا ندائی پخلووی واسینا نافرمانی اکڑمنگا پزڑکی پزڑکی نافرمانی پخلووی امان اللہ خو پزڑکی نافرمانی دویم سامعنا امان لمنگا اوسو واسینا فیل استقبال اراروان وقت بنا فرمانی کو خوصم پیل حال امان اللہ سامعنا فیل حال واسینا فیل استقبال واؤشربو فی قلوب امال اجلا اوس کولشو پزڑنو ندائی که علی اجلا مینه دسخی دانه چی سخی والا اوڑکو یا غیب اسکوله دا دروغ دی و او شریفو فی قلوب امول اجلا سکوله شو پزنو دی که علی اجلا ام مینه دسخی بی کفرم دو وجد کفر دینا یعنی اسخی زرطا کشو ورطا او آئی بیسا ماه امرو کم دیر بد دی آغا چه خودنا که تاس سپاقی بانده ایمانو نستاسو چه قرآن بنامنو او نور بمنو دا خود دیر بد ایمان دی بیسا ماه امرو کم دیر بد دی آغا چه خودنا که تاس تا خودنا کئی تاسو بده بانی ایمانکم ایمانون استاسو چه قرآن بنو منو خپل وحی بمنو ان کنتو مؤمنین کتاسو مؤمنانی پینزم جواب قول ان کانت لکم الدار الاخرہ رامیدان تشیزا استاسو بطورات ایمان دے وائی منگ پا حق ایو زان تسوائی پا حق وائی رامیدان تشیی خیری باوکو در اغجنتا میدان کی بودری گو مباحلہ وطوئی مباحلہ دلیل شرعی ندے شریعت دلیل ندے خو صرف امیان پی مطمئن کی امیان بسی کی مطمئن کی دل تر یہود سارا مباحلہ ذکر گئی سورت آل عمران کے بدن سارا سارا ذکر گئی دا مباحلہ سورت جمعہ کیوں ذکر گئی مباحلہ عاجزی طویل کی گی چستا یو مقابل لے ورتا ہوا او دا عقیدی مسئلہ دا او دسا مسئلہ دا عقیدی مسئلہ دا فروعیاتو کی مباحلی نشتے دا عقیدی مسئلہ دا او بالکل دا نص قرآنی ناغا خلاف تے دا نص قرآنی نصدے خلاف تے د قطعی دلیل نه خلاف ته، د یقینی دلیل نه خلاف ته. نو تو وای رازا را میدان تشا خیری بوکو میدان کی چې الله کم یو پناه کده نو پټه کوچو مړی کا بس نو راو بنځی که خیری بیا او که راو وتن الله به شرمای الله به شرمای. نزدې کلی معنی راي کی مولا سره شیخ صاحب رحمه الله مباهله کړی وا او خیره کې بیا داس شو چې کټ کې ترړل خپل بول به خوړل بول به خوړل بیا وای نو دایي د غشان دی قولن کانت لکم الدار الاخره ورته وای کی ای تاسو را کور رستانه اب دار الاخره معنی کی یاد لري کور رستانه عند الله دا الله په نسبانه خالص ته یو کی وازه من دون الناس علاوه د خلکو نه کتا سوای چې موږ د جنت ټیکداران یو فتمنا الموت نو غواړی مرګ لرا ځان لنا زګه ځان له مرګ غوښتل غونیشته کته وا توای چې ته ځان د جنت ټیکداري صاحب نه ځان له مرګ غواړه نو هغه وې ضرورې په ټیم بو تلاش سم کنه زه خو ځان د جنت ټیکداري صاحب ما خدا خو نوم چې ګین ټاک پټاک چې مړ شم نه لاړ بشم ته کنه ځان له مرګ غواړم نه فتمنا الموت للكاذب من الفريقين او غواړی مرګ لرا د پاره د دروغجن چې کوم یو دروغجن دی وای الله هغه غرق کی نو مون خو ستا په نس دروغجن یو کنه نو مون بمړ شو فتمنا الموت نو غواړی تاسو مرګ لرا د پاره د دروغجن د دواړو ډلو نه لیل کاذب من الفریقین ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی یی ولی تمنو ابدا او چری با اونو غواړی دی مرګ لرا همیشه چری بار مانونو کی دی دی مرګ اس کلا اولی بما قدمت ایدیهم دا وجد ناج لیگلی دی لاسونو دی دی تا پتا دا چوخانی پا بڑا کردی دی دی ما قدمت ای دیم دا وجد آگی ناج لیگلی دی لاسونو دی والله ولی همی ظالمین او اللہ لی پوپ ظالمانو او دا پا دنیا سخمین دی یو خدا دی چی گناهو نی کردی دی نزک امین دی والا تجدن نام آرسن ناسی او خامخا او بمومی زیاد دی نا و او خامخا او بمومی دی لرا آرسن ناسی زیاد لالچیان د خلکونا زیاد رسناک د خلکونا علا حیاتین پا جوان باندی دی پا جوان سخ میندی و من الذین اشرکو د طول خلکونا او خصوصا د مشرکانونا یعنی د مشرکانو نوم زیاد رسناک تی مشرکان خو آخرت نمانی نو پا کار ده چه اغیی رسناکی زکا چه اغیی آخرت هستی نمانی خود دی ده مشرکانو نوم زیاد سدی رسناک تی دا من الذین میعتب که پا الناس باندی احرسا من الذين اشركوا ذو معناكم ومن الذين اشركوا او بهم زياده رسناک د خلقونه على حيات دیلرا پجوان پجوان باندې ومن الذين اشركوا او د مشرکان نوم چې مشرکانم د جوان سدي ډیر رسناک دي يهودانم ډیر رسناک دي او بل سوکو مشرکان نو ومن الذين اشركوا میا تا کو په هم کې پلا تجدنهم باندې ولا تجدن من الذين اشركوا احرس الناس على حيات او خامخا او بومی ومن الذین او دا مشرکانو نوم او دا مشرکانو نوم یود دو آدوم دا سرن غواری یو تند دینا لو یو امرو الفسنا امر ورکی دل دل زر کالا لو مزدریا یود دو آدوم دا سرن غواری یو تند دینا لو یو امرو الفسنا امر ورکی دل دل زر کالا شرمان دا سو کالا امری زر کالا ویزک زر کالا چنو دو زخب بچی سا وما هو بمزحزه او نده دا عمر بمزحزه بچ کون که در را من العذاب دا عذاب نا ایو عمر دا چه ورکره شی در را یا وما هو او نده شان داده بمزحزه بچ کون که در را من العذاب دا عذاب نا ایو عمر دا عمر ورکی دل دا عمر ورکی دل دیده چان نشی بچ کوله دا عذاب نا نشی بچ کوله وما هو بمزحزه نا بمزحزه بچ کون که در را من العذاب دا عذاب نا ایو عمر دا چه ورکره شی دل دا عمر والله بصیر بما يعملون الله لیدون کے پاغبان چ دئی کئی چ سدئی کئی نو اللہ پہ خبردار دے نو بدلی بول اور کی اول عیسی ختم کرا لا الہ الا اللہ قل من کان ندوی عیسی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين سورة البقرة سلور حصے وا اول حصہ فبیان د لا الہ الا اللہ کی وا اغای بیان کړه اول باب کی دریو ڈالو تذکرہ وا زویم کی اغا اصل اعلانو پہ طریقی دا عام دعوت او دریم کی ام اق کا اعلان خو پہ خاص طریقہ باننی تدی زائنہ مسئلہ دا پیغمبرہ دا نبی علیہ السلام و سلام ذکر کئی مسئلہ دا رسالت یعنی محمد الرسول اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت استاد دے چونکہ دا خطاب دے دیر مولیانو تا خبر دیر دے مولیانو سردا دے مولا ذہن اغد اعتراضی دے مولا ذہن آد اعتراضی زاوی مولیان و اعتراضونا و پیغمبرائی دی نبی علیہ الصلات و السلام او زاوی جوابونا دا بدایات نمبر یوصل شپگو یایم پوری 176 او پدی کے نہ اعتراضنا او داغی جوابنا نہ اعتراضنا دی یہودیانو او داغی جوابنا دا اعتراضنا یوازی نبی علیہ الصلات والسلام باندی نو بلکہ دا اعتراضنا دا پار دیندار باندی دی لہجہ با بدلی اوجب با بدلی نور کدا اعتراضنا لگ تفصیلی کڑی شی دا اوسنی وقت اعتراض دا اوسنی وقت اعتراض دا دے لگ وضاحت اوشی دا دا با دے اعتراضنو لرسی الملل کے شارستانی رحمہ اللہ ذکر گئی چھے اعتراضون دی ابلیس او دی شیطان کل بزور داد تخم پشانتی دی او فتنی تراؤزی دی اعتراضون نا کل زروع پشاند فصلونو تا باندې و بشمار اعتراضونه کوي او چې دا بشمار اعتراضونه بوزه نو دا بزی دې اعتراضونه لبراره سي دے ترازنو لوراو رسی دا نه اعتراضون دی دا نه اعتراضون بچی راڑی نو نه نوی جوڑ شی نوی نه سوا جوڑ شی نه سوا نه هزار شی نه هزار نه حلاک شی خوچ بوزی نو سر بیده نه لرازی سر بیده نه لرازی نه اعتراضون اداغی جوابونا اول اعتراض بیتیان دی جبریل چدا وحی جبریل راڑی تفصیل بی آرستو کوم آیات و نوی کے دویم اعتراض فملگرتیاد سلیمان علیہ السلام او درم اعتراض او فرشتو هاروت و ماروت دا پہ 102 نمبر یوصل دویم کی ذکر گئی تا دوار اعتراضونا سالورم اعتراض تکل یو آئی کل بل آئی تمنګ د صحیح ټکو نه وظیفو نه منې کای صحیح وظیفو نه منګا منې کای آت 104 کې تینځم اعتراض آت نمبر 106 کې پروند یو مسله کول انن بل کای یو اصول شپږم کې پاگم اعتراض یا اصل شپاڑا سم کی چتد اولیاء و گستاخی او بل اعتراض وم آیات نمبر یا وصلت لسم کی مونږ ته دی الله وای چې دا زما پیغمبر دی نو بیا منو الله مونږ تخپل اول نه وای و مه اعتراض سیقول صفا اتنهم اتم آیت نمبر 142 ارے او طرف تم اس کے کربل طرف تا نہم اعتراض صفا و مروہ 158 کی یا وصلت پنزوستم دانے اعتراضونا دا ذکر کئی د ناکار مولیانو په پیغمبرای د نبی علیہ السلام ناوی جوابونه کیو تفصیلا خپوک دو باندې مزمنس کې متعلقات طبی خبر نورم ذکر کیو سره راضی اول اعتراض پریته د یهودو تر دې بیان شوی ناکار پلیتائے تاغیی بیان کری تردی زائے پوری نو اس ملا زان لپر تک جوڑی کنا نو تاپو سے اوکو چدا خبر دا زان آواری ویتابانی داوی سوک راڑی جنا دا پا مونگ بانی پا کیره دونه دی خواد اوست پوه شما دا اعتراض فجبریل علیہ السلام کنوز خو جبریل نشتے او نبی علیہ السلام و سلام نشتے ندایات ختم شسو نا دا اعتراض با بتاوم کئی خو طریقہ بے بدلی دا اعتراض مقصد دا دے چھ پا واسطہ پا استاز او پا اعتمادی سڑی اعتراض کول دا دے یہودی کار دے پا اعتمادی سڑی باندے او دارنگی پا استاز باندے دا حق پرستا پاغ باندے او پا سند اعتراض کول دا دے یہودی کار دے لکه پا غلط ستا شیعگان اعتراض کی پا صحابہ کرامو نو جبریل نور سنو خو جبریل استازه او دا اللہ رب العزت او دا نبی علیہ السلام ترمیان جا دا اللہ خبر بے نبی علیہ السلام لراوڑلا نو دی پا جبریل علیہ السلام اعتراضو کو نو چه جبرائیل علیہ السلام بدنام شی نو پخپل ابا چه جبرائیل علیہ السلام بدنام شو نو قرآن با خود با خود بدنام شی نو منگ تا چه قرآن را رسیدل دے نو تا صحابہ کرامو پا ذریعہ را رسیدل دے که صحابه کرام بدنام شی نو دین با بدنام شی. مجدد رحمه الله وی اگر عثمان معیوب گشته نو قرآن نیز معیوب می شود. که عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بانده اعتراضو شی نو دا اعتراض پا قرآن ده. زکه قرآن مجید چه جمع کرده نو آقا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جمع کرده ټول ټوټي دی یو ځای د بل ځای دا ټول عثمان جمع کړي رضی الله تعالی عنہ. نو دا اعتراض دی تا ته موي چې دا بده خبرې کوي قسمه قسم خبرې شروع کړي ځان یې پخنې جوړ کړي تا سبق کم ځای ویلې استاد دې څوک دی چې د استاد نوم والے دے وہی ماوی چھے تو خوڑیر خسڑے تو خوز پلانکی کا کازوئے تو زمنگ عزیز و ٹبری تو زمنگ دا سار گولے خو ماوی چھے دا تدا سروان ولی شوئے دا بد بدی خبر تا کم زی شورو کڑے اوس یو طرف تا تالا صفتو نا کئی تالا تے بندر کئی تا اوچا تایی تال صفت کئی بل طرف تا دوی خموند او باسی خماوی چه دا تا دا سه بده بده خبر سنگا کئی دا سه لگیای کلا پا یو اعتراض کلا پا چا اعتراض کلا پا یو مسئله رد کلا پا بل حال دی پا مخ آغست دا حال اول دی جوڑا کرد مای چه دا اولی خا تاغ پنپیری سر سبق ویل دی او دا خودی پخوانی شریان دی سر زمونگ داغا نشتا دی دا دی داغا شانتی نو دا نا چی گینی نو یوازی پنج پیریانو هم نا چی پا کم زمانه که چا حق بیان کرده دی نو اق که تبادل نسبتو کی نو دی وقت کی پا دی دار کی پا دی صدای کی دا قرآن او دا توحید خدمت پا دی علاقه بانده دا اللہ دی اوالی خدمت اول حضرت شیخ القرآن رحمه اللہ دی پنج پیر کرو نو اغتا بدل نسبت کئی نو اغتا بدل نسبتو کی خواه دا تا دا اغتا شاگر دی اغتا دا اڈو کو آر چو تا چولیو اصوابای کی چی پر ڈن کی راخ کلیو خواه اٹانگی چی پی بندی کڑیوی تا دا اغتا شاگر دانو کی مای چی دا اولی دا غشانتی بس بس نور سنو هم دا اعتراض دا بکی گی با ار دور کی بکی گی جواب اگا بیاغی چکم قرآن کی قرآن کم جواب کی خدا با اعتراض الکی کی چتا حق بیان کی خواہ اکا حق دان سر خوندی کی دن تو پا ما خوچا اعتراض ہونا کو چا سا کر رہے چم لاستا خواہ پاسی او دان پسی پک پل اس پی مسکاری تا چا تا سویل انی دن تا تا سکسو ہوئی تا دا چا تا دین ندے بیان کرے تا دا چا پا غلط عقیدہ رد ندے کرے تا دا چا پا غلط عمل رد ندے کرے تا دا چا ملاستا خواہ ندے پاسولے پتا دا چا سا کر رہے چی اعتراض کی نو دا حالا چا تا دین بیان کی نو اس چا اعتراض دا پا استاس کی دا مو آیا چا سو کو یرا بس آگا دا شانتی لگی آئی آگا شانتی لگی آئی آو نا نا دا زن و بی غیرت شاگرد نو جوڑای چا پا استاس دا غیرت اونکو نو تب آخر پس غیرتو کی دا ذکر کئی پینزه جوابونا ذکر کئی چا جبرائیل علیہ السلام بانی تاسو اعتراض کوئی جبرائیل علیہ السلام دا آغی پینزه جوابونا تفصیلی کئی پینزه جوابونا دا جوابونا بستاو می قل من کان عدو لجبریل و تو آسوک چا دشمنی دا جبرائیل علیہ السلام فَإِنَّهُ نَدِيز آئی کہ جبریل علیہ السلام دشمنی نسو چل لے فَأُفِلْ لَهُ نَدَاغَ دَ پَارَ تَبَائِ دَ یا فَلَا انصاف لَهُ نَدَدَا دشمنی چدا نَدَا بِانصافی دَ اللہ دا دشمنی بِانصافی دَ شاق پرس سرا او اعتمادی عالم سرا بی دشمنی کئی دے اولے زکا داغی وجہ ذکر کئی اوالانا وجہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ یقیناً دے نازلی دی قرآن لرا علا قلبکا پا پویستا باندے تا بے پویکے علا فاہمک یا علا قلبک پزلستا باندے بِإِذْنِ اللَّهِ پی جازت دا اللہ آغا خو جبرائیل چوئی راڑی ندا خدا اللہ پی جازت راڑی ندا خدا اللہ پا حکم راضی آغا نو پا جبرائیل اعتراض دا خو پا اللہ اعتراض وای بزما استاد چې ما ته بیان کړل نو هغه ته الله ویلو چې بیان کنو هغه ته خو الله ویلو چې بیان کان دویم صدق لما بین یدیه منت مصدق لما بین یدیه رښتیا کوونکی د پاره دا غسو بین یدیه چولان دي دې دې کتاب نه چمخ کې سدي نو داغه تصدیق کړي څه مطلب قران خود چا پرد دري نه کړي قران د چا عزت نه اخلي قران خو حق کا مسئلہ چیار سوک کئی نداغی تائید کئی نو جبرائیل چی کما خبر راولی دا نوائی خستاب چی کتابونو کیم لکلی دا نوائی چی زو کما مسئلہ کوم نوائی خستاب کتاب کیم لکلی دا زما استاد چی کما مسئلہ کئی نوائی خستاب کتاب کیم لکلی دا نوولی وائی تا تین انکار کئی مصدق اللی ما بین ادائی ها اشتیاق کون که دا پارداسو بین ادائی چوڑان دے دین ادی درم ہدایت تے جبریل علیہ السلام چی کم پیغام راوڑ دے نو آغا ہدایت تے نو تا سوچ دے جبریل دشمنان یئی نو دے ہدایت دشمنان یئی وائی بزما استاد چی بیانی نو ما تا لار خید جنت لار را تا خید اللہ نو تا چی زما دے استاد دشمنی نو تا دے ہدایت دشمنی زما استاد خوص بل بل سنوی او دے قرآن نو ما تا خبر کردی دا و بشرا للمؤمنین تا سوائی جبریل عذابونو باندے رازی جبریل پچا رازی عذابونو ایرالی روڑی دی او خلق تباہ کردے لے زمنگا دا پلارانو دشمن دے نو جواب و بشرا للمؤمنین خوشالی دا دا پار دا مؤمنانو تا سو عذابونو والا کار مکوئی نو عذاب بدر باندے نرازی کنا دا خو عذاب والا کار تا سو کوئی نو دے خود جبریل گناہ نشتے جبریل خو خوشالی دا مؤمنانو لا زیر دے تو آئے ستا استاد اگر سختی کئی نا نا زما استاد سو سختی نکئی زما استاد خمکتا دا جنت زیوی ویلی دی چی سو قرآن وی او دا قرآن مسئلہ منی او دا دین مسئلہ منی نو آغلا زیر دے و بشرا للمؤمنین زیر دے دا پار دا مؤمنانو من کان عدو للہ پینزم جواب من کان عدو للہ دا سخت جواب سوک چی دشمن دا اللہ و ملائکتی و دا فرشتو و رسولی و دا پیغمبران دا اللہ و جبریل و میکال از جبریل و دا میکال جبریل او میکال پا فرشتو کی داخلو و ملائکتی ہی کی زکا دام فرشتے بکنا خو نمونے والا جدا ذکر کل یا لکه اوسړی وای چې جمعات کې ټول محلی والا موجودو فلان کې او فلان کې اومو نو ټول محلی والا چې کم دنو آئی که فلان کې او فلان کې اوم دی کنا او تا دا فلان کې او فلان کې نوم سلالی نو دی که بستا سغرزی کنا نو دارنگی دل توم دا جبریل او دا میکال دای نمونه آغستل دای باوی که دا جبریل پا زیبان دا وحی میکال راڑی نو آغا خده باران ماران چه تکیو ورهی او وریز مریز دا رحمتونو فرشته دا او جبریل خدا عذابونو فرشته دا کدی پا زی میکال راتلی نو خبه وا نو دا دای دا دی دو نمونه آغستی نو قرآنو مو آغستل بلداوا د جبریل په نوم اغستلو دای سوازیدل د جبریل په نوم اغستلو باندې دای سوازیدل نو وی سوازواخه دا بيدینه سوازول بيدینه سوازول دام د دین یو لوی انسان دام د دین یو لوی انسان صحابی شیرونه ویلو نبی علیہ السلام و ناستو عمر رضی الله تعالی او توی ابن رواحه نبی علیہ السلام ناستو ته شیرونه وای غلشه لګونتی نبی علیہ السلام ورطوی دا ہو یا عمر دے پریگ دا عمر دا دا شیرون پا کافرو کی دا تور نزیات اثر کی پرید چی ویش لی دا کافر دا شیرون دا کافرانو پا زلونو کی سخت اثر کی او دا تور نپی زیات اثر کی پرید چی دا شیرونو وی نو دا هر زیخ پلا مناسب خبری کنن هر زیب چیلکی کم نا نو دا دا کافر خپاکول دا دا دین یوالوی برخ دا د دین یو لوی ابرخه ده کافر یارول کافر خپاکول دا د دین لوی ابرخه ده دا قرآن کې هم زنو زاینو کې راځي حدیثو کې هم ګڼو زاینو کې دا راځي چې نبی علیہ السلام صحابه داسې عملونه ځینې وخت کې کړي دي چې پای باندې کافر خپه کیږي کافر پې خپه کیږي په طواف کې نبی علیہ السلام وی چې طواف کوي نو اوگی وای پاولونو چکرو کې اولانو چکرونو کې اوگی وای دا د صد پاره وی دا د کاپیرو د دشمنانو د خپاکولو د پاره وی چې ودا د بلا زمون خو پردی وطن کې داسې شو رااله لو دلته مونږ ته پالوانای کی پالوانای کی اوس مشرکان په مکه کې نشته دی خو اک عمل اوسم جاری دی اوسم جاری دی چې کاوا چې دشمنان خپه کیږي نو دا وا دا نه چې دشمن ته ځان چیرلکا نو خپای کا وی سوځوا چې په سبا نه هغه خپه کیږي نو هغه کار وکا يهودي او پرنګي په کم کار خپه کیدو نو هغه کار وکا په قران خپه کیږي نو قران راوالا په دین خپه کیږي نو دین راوالا په ګیره لچوي نو ګیره لوی لوی پرېدا په وختو باندې لچوي چې دا خود دشګرد دي نو وخت لوی لوی پرېدا په پتلون نا غستلو باندې لچوي نو ما غندخي وګدي وګدي جامې وا غندا اوس لا وسړه د کافر د کافر بیمانه زړه اوس لا نو دا چې پسخه پکېدنو هغه ولا وایا دا و جبريل و میکال چې دې استاد استاد په نوم بد غني نو خپل استاد نوم اخلا چېړي او چې اوس وځي کتلاله وبشي و جبريل و میکال نو دا په زونو خلکو دا بدلګي پنج پیر نوم والے نزڑی چوی او یا دیشاعت نوم والے نزڑی چوی یا دیشور قرآن رحم اللہ نوم والے نزڑی چوی و خدا خدمات خو اغلا اللہ پا برخ کرو کنا اللہ رب العزت قبر منور کی گری چرتا منگ او چرتا دا قرآن چرتا دا خیستا رسم چرتا دا خیستا رسم دا قرآن ویلو چه نارینام قرآن وی او زنانام قرآن وی دا رسم خیستا طریقہ دا په دې پښتنو کې چا رایج کړه الله دې سره د خارو بخي او چې کوم شاګردانی ژوند دي الله دې عمرونو او صحتونو کې برکتونه واچي دا درسونه دې الله تا قیام قیامت قائم او دائم لري چې دای په کې ثوابي و جبريل او میکال او جبريل او میکال دا غټو فرشتو کې دو فرشتي دي دې د ژوند کارونه کوي او ازرائیل او اسرافیل دای د مرگ کارونو باندې مکلف تی خو فرق دا دی چې جبریل د روح د جوان کار کوي او میکائیل د بدن د جوان کار کوي د بدن جوان په اوبو دی او په باران دی او په فصلونو دی کنه هغه د هغه کار کوي او د روح جوان په وحی باندې دی د جبرائیل علیه السلام ډیوټي د هغه وا ازرائیل او اسرافیل اغی د مرگ ڈیوٹی و توالا دا خو اسرائیل علیہ السلام تا دا وڑوکی مرگ او اسرافیل علیہ السلام تا دا غٹ مرگ اغا با اغا غٹ شپیلوی و طول بمری و جبریل و میکال فهو کافرون سوک چه دا اللہ دشمن دے دا فرشتو دشمن دے دا پیغمبران دشمن دے گورا دا یو جبریل علیہ السلام پا وجہ باندے چه دا یو جبریل دشمنی اکلا دا دا اللہ دشمن دے دا پیغمبران دشمن اولی جبریل علیہ السلام خوئی را را کنا دا یو جبریل علیہ السلام دشمنی دا دا طول وحی دشمنی دا او وحی چا را لے گلا اللہ نو دا دا اللہ دشمنی دا پا چا را لے گلا پا پیغمبرانو نو دا دا طول پیغمبرانو صدا دشمنی دا او دا فرشتاو نو دا جبریل دشمنی دا طول فرشتو صدا دشمنی دا پی کرم دے د یو حق پرست عالم دشمنی دا د قران دشمنی دا د قران دشمنی دا الله دشمنی دا د الله دشمنی دا پیغمبرانو صدا دشمنی دا چې د حق پرست عالم دشمنی کوي د دین دی الله خلق وساتی نن په دې کې اختر خلق چې د حق پرست عالمانو دشمنی کوي او حق پرست عالمانو په سراوالی کله وی قران درسونه ماوري کله وی د قران درسونه د وجه نه خلق خراب شو کله وی دیتا ضرورت نشته تباہی دے تباہی پزان دی او جاڑی آکس چی دا خبر کئی پزان دی او جاڑی خاتمائی دا خرابی دو دا چی دا سی خبری کئی فا ان اللہ عدو للکافرین دا سڑے دے کافر او یقین اللہ دے دشمن دے کافرانو ولقد انزلنا الیک آیات بینات قرآن تا ترغیب گورا دی دا قرآن دا نمانور دا پارا چلو نا جوڑی خو تاسو گورا قرآن راوالی تاسو قرآن پری نک دی گورے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ او یقیناً نازل کړي مې تا باندې آیاتونه صفا صفا نو صفا وایه کنه شین شین غون ته څه ضرورت دی آیاتٍ بَيِّنَاتٍ آیاتونه صفا صفا وما یکفر بها الا الفاسقون انکار نه کوي په دې آیاتونو باندې مگر وتون کې د تابعدارای د الله نه مکمل نه فرمان چا د الله نه فرمان د الله آیاتونو جټلاوي او د الله آیاتونو دروغجن کوي او دروغ بوتوي وما يكفر بها الا الفاسقون الله انکار نہ کوي په دې باندې مگر فاسقان نا فرمان ده الله او کلما دعا دان تا ته وای زاز خیر دې بیا و منو ز ته خپل کار کوا وې منی نه دا دی وادي چې دی دا دې وا دولو امید بار نشته د اسد خرټي زونه دي او کلما دعا دان کار چې دې او کی اولوز نہ بزو فریقن نبی علیہ السلام سر بے لو زنو کول خان خان زبس بیا ایمان راڑو بس وادم د سر کی خیری او کلما ادو ادن کلا چو کی دی اولوز نہ بزو فریق منهم او غور دی دلرا یوڑل دینا لو یڑل دینا زان ته جزیموی نو غی دی قران خلافو کی نہ بزو فریق منهم او غور دی دلرا یوڑل دینا بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ زیاد دینا ایمان نراوڑی بل اکثرهم لا یؤمنون فکرم دے بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ زیاد دینا دی بیمانا زیاد ایماندار دی کی بیمان دی بیمان ان جمہوریت کے اکثریت تے کنا ہمیں اکثریت دے بیمانا بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ زیاد دینا دی بیمانا کچر تا دی خپل قرآن کے دے غاڑے تا پانا کیوڑی کل چھے اکثریت رد پا جمہوریت بانے اور رد پا اکثریت او دا یو یو آیات راجمہ کوا نو تقریباً شپک شل آیاتو نو بدا سر راجمہ شی نو پا جمہوریت را دولی کا شپک و شلو دا 120 آیاتو نو ترجمہ اولی کا او دا 120 آیاتو نو لاندے چھے علمانو سا تفسیرونو کلی کری دی اق قولی کا او بس چاپے کا رد دا جمہوریت کولے کتاب دے نو دا دا غد اولنے راغے چھے اکثریت پا خطا دے بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ زیاد ددی نری لا یؤمنون چی ایمان نراوڑی زیاد ددی کی ایمان نشتا ولما جام رسول من عند اللہ ہر کلا چراغ دیتا رسولون لوی پیغمبر پیغمبر دلوی شان والا من عند اللہ دا طرف دا اللہ نا دا اللہ دا طرف پیغمبر راگی مصدق لما معهم او دا سی جیبا پیغمبر دے دا چا عزت سرائکار نشتا دے چی دا چا عزت واخلی او د چا بے عزتای سره کار نشته په خپل میشن باندې ټینګ دی او لګیا دی د دې د کتابونو خبره کوي بل خبره نه کوي مصدق لما معهم رښتیا کوونکی دی د پاره دا مسئله او دا کتاب ما هم چې د دې سره نبذہ فریق منہم نبذہ فریق من الذین نبذہ فریق من الذین اوت الکتاب دی جملے تلقوں تک پیکر کوئی نبذہ فریق من الذین اوت الکتاب او غرزاو یا ویلوی ڈالے دی کتاب آغا کسانو نا چی کتاب والا ورکڑے شویو سشے او غرزاوی کتاب اللہ دا اللہ کتاب ورا زوریم رستر شاگانو نے دا اللہ کتاب غرزاو چاو غرزاو وی نبز فریقن او غرزاو یولوی ڈالے من اللذینا دا کسانونا اوتو الكتاب چوار کرشو والا علم دی کتاب علم والا ورکرشو سیو غرزاو دا اللہ کتاب دا کتاب علم امیل ورکرشوی که ملال ورکرشوی ملالا نو کزد آو اما چو غرزاو یولوی ڈالے دا ملیانو نا دا خدای کتاب رستر شاگانو نا نو بدا میوی نا و مولیانو دا اللہ کتاب شاتاو غرزاو وی زانتا مولا او دا قرآن خلاف پکی او دین خلاف پکی نبذا فریق من اللذین اوت الكتاب کتاب اللہ او غرزاو یو لوی ڈالی دا کسانا چورکڑی شورتا کتاب اولنی مزداق یهودیانو اولنی سوکو یهودیان دا تورات عالمانو پا تورات کی لیکلیو چه پیغمبر برازی او غبا دا قرآن بیان کئی دا قرآن بیان بکی پیغمبر بی او با دا قرآن بیان کی نو اغی دا اللہ کتاب غرزو کتاب اللہ نمورات تورات چه دا اغا تورات تیو نمانل یا دا کتاب اللہ نمورات قرآن چه قرآن خب خپلو کتابونو کی داو چه قرآن سچ وحی دا او دا برازی او بیا سرد دین آغا سکو او غرزو نو پا یهودو ختم شوا پا سلیم خان کی یهودیان شتے صحابه کشته پیخور که یهودیان شته نوز دایات بس شو دایات ختم شو منسوخ شو نه قرآن جوانده ده جوانده بیی ده قرآن هر آیات اغا صدا به سهران نده اغا خوشی میدان تا بیگل نگه گولی چه قرآن خوشی میدان تا بیگل غگی قرآن چه سووی مداغی لندسی ماویلو ان بنی اسرائیل قد مضوا وانتم تعنون یا امه محمد بنی اسرائیل لارل اس تاسو مرادی تاسو نبی علیہ السلام وی لتتبعن سنن من کان من قبلکم حزوان علی بن نال تاسو با د تیرو پل پا پل روانه گی پل پا پل چه تیرو سکڑیو تاسو با آغا سکوی نو دا گورا نن مولیانو تو گورا دا وی من از بیگان اگا هرگز ننالم با من چه هر کرد آشنا کرد زما وی ده پردون گیله نیشده ما سره چه سو کرل نخپل اکرل قرآن سره چه تقریبا سه ظلم کی گلامیانو دلاسه نده شوی ده مولیانو دلاسه شوی ده مولا باوی قرآن سوار لس علمه چی نی کردی نو آقا چه قرآن لاس لکی او راخلیه نو ده با کافر کی گی که دا داودو پزای داودووی او دا جالوتا پزای جالوتووی نو کافر ده دا نامتا پزای نامتووی نو کافر ده نو امی باوی کار میسده و غرز میسده چه قرآن رالم چه پنس خبر پا کسده کافر کی گی حالان که دا نبی علیہ السلام ارشاد نیکتو چه نبی علیہ السلام فرمایل چه سو قرآن وی و هو الماهر فیه او اغا پا قرآن لستو که ماهر ده نو ما سفرت الکرام البررا ابد لویو مجلس والو سری خو الذی یقرأ القرآن و هو شاق علیه و هو یتاطع فیه فله اجران چه کم سره قرآن وی او اپا کی غلطی گی گرانده پی خوزدکی پریدیه نا نو اغل دو اجر دی الا وی دا اجر دی او دو پا داوداو پا دا جالوتو بانه کافر کاو دا چا کریو دا مولیانو کریو دا د انګریز تابعدارو او د انګریز تالیسټو مولیانو کړیو چې هغه با امیان د قران نه لری کول ویزګه کامیان قران وای شیخ سید پنځپیر رحمه الله ډی سی کینو ډی سی ورته وی دا مولیان راغلی دي وی ما سره خبرو کی وی کدا مولیان نو د سندونه او خېچې د کمی مدرسې نه فارغ دي مولیانو ته وی تاسو سندونه او خې اغیوی جی مونگ نور سنوائیو خوزمونگ ددن یا مطالبه ده دی دی عرص بیانی عرص دی بیانی خوزمون دی یو مطالبه اومنی وی سو وی امیانو تا دی قرآن نخی وی امیانو تا دی قرآن نخی ورطای اولی وی بس دی دادی نکنو شیخ صاحب تا دی سی وی بس تک تا کنا دا طول دل دی اومنی لن تا دی دای اومن کنا امیانو تا قرآن مخیا شیخ صاحب وطاوی پیغمبر اللہ را لگل امیانو تا چیزی امیانو تا بیان نکم زد پیغمبر وارث دکمیشون زب دی امیانو تا بیانم نو د دی امیانو په سر باندې جنگ و دامیان د پنجپیریانو خلاف شو نو خود دی او کنا د دی د پارا جگڑا وا نو دا د دی د پارا وا چی امیان د قرآن نه خبر نشی که دا د قرآن نه خبر شی زمون اڑی تڑی بندیگی زمون چندو و بای بندیگی چندو و بای زمون بندیگی مونگ لبیا سخت شی نراکی زک دی د حقیقت حال نه خبریگی نو دا په قسمه قسم طریقو سرا په قسمه قسم طریقو سرا اوسم دا سازشونه دیو کیگی دا شریان دی او دا داسی دی نو تیو وای قرآن کنه زو تکینم زماغه خود شر قرآن دی زستا پا نیز بانده زماغه دا فتنه قرآن دی زماغه دا گمراه کول قرآن دی تا خوم روانه غست چه زو تکینم تی روانه چه زو تکینم کنه دا الله کتاب بدا سی پزول پروتی دا الله کتاب جوڑ در آغستلو کتاب نده ابن قیم رحمه الله وی ان الذين امرتهم ان يعدلوا نبذوا كتابا كوستعلوا المحرم اغه خلق چې الله تا و تویلو چې تاسو به انصاف کو یم ولیانو نو نبذوا كتابا كوستعلوا المحرم ستا کتاب شاتو غرزو او حرام حلالو غنل ستا کتاب شاتو غرزو دو قرآن نه بندول حرامو او هغه حلالو غنل خلق دو قرآن نه بندي په قسمه قسم حربو باندې الله رب العزت ول زلون قرآن ته قولاو کی قرآنی میشن او قرآن ته فزول او بیکار ویل یخشى علی الكفر دا خود کفر خبره ده او قرآن ته د فتنی کتاب ویل چې قرآن باندې سړی خرابیږي په قرآن باندې خلق خرابیږي دا خود کفر خبره ده. خصوبه وای فریق من الذین اوتوا الكتاب او غوزولا یو ایڈالی دا کسانا چورکلی شویتا کتاب کتاب اللہ دا اللہ کتاب نبز غرزولو توی لکی نو چاوی دا اللہ کتاب را غستیو چی شاعت غرزولی دا سی چاکڑیو چاکڑی دی دا سی نا ویسا شیخ سے مدزل علی ذکر کئی ویده نبز مطلب داده چه قرآن پری خود نی وی او نه پی عمل کئی نی لولی او نه پی عمل کئی نی ده جوان قانون کئی قرآن تش سورت یاسین ده مشکلات و حل تفصیل رست کوم که خیری بس دایز گرزول ده سورت واقع ده رزق ده کشادگه ذریعه ده نویل چه سورت واقع که ما تا وی سوی سوره تبارک الذی د عذاب قبر نه د خلاص دو ذریعہ په سوره تبارک الذی د عقیده نشته د رد لزلوای قسم په خدای کې د عذاب قبر نه د خلاص کی چې سوره په سوره تبارک الذی عقیده نه و نو دا کتاب هغه نو لولی دای غرزول لیدا نظر تو الی عنوانه فنبستو کنبز کنا علم من الک بالیا نظر تو الی عنوانه فنبستو کناب زکن آلم من نیالی کبالیا اومی کتل و استاد خط اغی سر خط تا نو پریمی خودو داسی می پری خود لکه زرده شی ترا ده زرده زور پیزار نسرده پایده نالی نو استاد خط نمی پایده وانگستا نو نبز دا مطلب ده چه فایده دو قرآن ننالی صفیان وی رحمه الله چه غرزول دو قرآن سی وی دانه چه روای رستو او پشای ورلڑا کو نه نه دا خو کافر بوم چې